dalej kocham, dobrze wiesz. Nie zostawię mnie samego tutaj, ja tak bardzo kocham cię. Pamiętam jak w nocach mi się śniłaś, mówiłaś, że to żart. O, puste słowa, które nic nie znaczą, nie dla ciebie są. A nasze serca niechaj nam wyznaczą wspólny dalszy los. Przecież wiesz jak bardzo ciebie kocham, dobrze wiesz. Nie zostawię mnie samego tutaj, ja tak bardzo kocham cię. Przecież wiesz jak bardzo ciebie kocham, dobrze wiem. Nie zostawię mnie samego tutaj, ja tak bardzo kocham cię. Kamil Bednarek i List w programie Trzecim Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 4. Nie mam dla Państwa zbyt dobrych wieści, jeśli chodzi o pogodę. Otóż piątek może przynieść załamanie aury pogodowej. Na razie nic na to nie wskazuje, przynajmniej nie wszędzie, ale trzeba przygotować się na ciężkie warunki pogodowe, szczególnie w województwie śląskim, ponieważ tam zacznie padać i to dość intensywnie. W zaledwie kilka godzin deszcz dotrze także nad Opolszczyznę, a także nad zachodnią Małopolskę i ziemię łódzką. Istnieje też spora szansa na to, że w górach zamiast deszczu spadnie gęsty, mokry śnieg. Na ten śnieg będzie trzeba uważać w Beskidzie Śląskim, Beskidzie Małym, Beskidzie Żywieckim, w górach Opawskich. Nie tylko w Tatrach, drodzy Państwo. Tak więc bardzo proszę mieć na uwadze tę pogodę. A muzycznie już teraz w trójce Englishman in New York i Sting. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I'm not afraid. Sebien i Fire w programie trzecim Polskiego Radia. Od samego rana wszystkie źródła internetowe donoszą, że australijski rolnik zdołał przeżyć atak krokodyla. Otóż zwierzak złapał mężczyznę za nogę i próbował wciągnąć go pod wodę. Jak twierdzą media, podobno udało mu się wyswobodzić po tym, jak ugryzł ogromnego gada w powiekę. Dotychczas, drodzy Państwo, słyszałem o tym, o takich osobach, co w skórach krokodyla chodzą, no ale pierwszy raz słyszę chyba Państwo również o tych, którzy krokodyle jedzą. Tilaf i to chyba miłość jest już teraz w Trójce. Czysta jak woda i jasna jak biel, gorąca jak piasek i mokra jak deszcz, smutna jak Mony Lizy dźwięk, samotna jak czasem bywa twój lęk. Dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr, piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louis. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, czas. Dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr, piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louis. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, tuli się jak dziecko. To chyba miłość. I kiedy pada śnieg, tuli się jak dziecko. Dobrze o tym wiesz, kochanie, miłość trudna jest, a pisanie to fruwanie, a pisanie to latanie. Dobrze o tym wiem, miłość to nie jest sen, a pisanie to fruwanie. Darkness.

Burning Heart i Survivor na 27 minut przed godziną piątą w audycji Trójka Budzi. Kilka lat temu zaczął się w Polsce boom na monety i banknoty z okresu PRL-u. Te osiągają dzisiaj czasem naprawdę niebotyczne ceny na aukcjach. Okazuje się, że nie tylko pieniądze z PRL-u cieszą się popularnością, dotyczy to również pieniędzy współczesnych o pewnych bardzo specyficznych cechach. Otóż pozornie zwykłe 50 zł z wizerunkiem Kazimierza Wielkiego może na aukcji osiągnąć cenę na przykład 27 tysięcy złotych. I taka sytuacja miała miejsce niedawno. Egzemplarze banknotów pożądane przez kolekcjonerów mają na przykład w numerze serii kolejne cyfry. Powiedzmy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 albo jednorodny numer. To znaczy wszystkie 7 cyfr jest identycznych. W dobie inflacji pieniądze nie przechodzą nam już tak łatwo przez palce, tak więc bardzo proszę uważnie obserwować, czy aby przypadkiem nie wpadł Państwu w oko taki unikat wart krocie, no ale dzisiaj to na pewno będzie trochę trudne, bo w piątek szczęśliwi czasu i pieniędzy nie liczą. Powiedz, że mnie kochasz, nie żałujesz żadnej z chwil. Obudź w środku nocy, wtul się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja, wystarczy ja. Powiedz, że wciąż tęsknisz, zawsze kiedy nie ma mnie. Powiedz, że wciąż słyszysz powiedziane kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. The X Ambassadors, formacja, która zagra w Polsce już niedługo. Fani tej grupy na pewno mają powody do zadowolenia, ponieważ już 20 lutego w warszawskim klubie Progresja w przyszłym roku koncert tej formacji. Ta grupa zadebiutowała w 2015 roku wydawnictwem VHS. To właśnie płyta, z której pochodził ten utwór. To wydawnictwo sprawiło, że grupa zmieniła się w alt-rockowców z Itaka i outsiderów w scenie indie roku z Brooklynu w gwiazdy Billboardu. Płyta VHS okazała się pięknym spojrzeniem na młodość sama Nelsona Harrisa i jego brata Caseya Harrisa. Doprowadziła także do światowej trasy koncertowej, no i głośnych występów na wielu znaczących festiwalach. Formacja X Ambassadors już za nami, a teraz coś z polskiego podwórka. Mysłowic i Scenariusz dla moich sąsiadów. three words I said too much. They're not enough. If I lay here, if I just lay, if I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me just lay here, would you lie with me and just forget the world? Chasing Cars i Snow Patrol na 12 minut przed godziną 5 w programie trzecim Polskiego Radia. Najświeższe informacje sportowe pojawią się dziś w audycji Pora na Trójkę, ale teraz warto już powiedzieć o tym, że Michał Probierz ogłosił kadrę na kluczowe starcie eliminacyjne z Czechami i mecz towarzyski z Łotwą. Po krótkiej przerwie do reprezentacji wróci Jan Bednarek, który przez wiele lat miał pewne miejsce w składzie naszej reprezentacji. Probierz dał także szansę Pawłowi Bochniewiczowi, a wśród pomocników został wymieniony Adrian Benedyczak. Ponieważ już dawno nie widzieliśmy na boisku Roberta Lewandowskiego, teraz będziemy mieli okazję właśnie go zobaczyć w tych dwóch spotkaniach. Kapitan uporał się z problemami zdrowotnymi, otrzymał pierwsze powołanie za kadencji Probierza, no i również niespodzianka dla wszystkich fanów Arkadiusza Milika, którego nie zobaczymy w tych dwóch spotkaniach. Ja przypomnę, że 17 listopada na PG Narodowym reprezentacja Polski podejmie kadrę Czech, no a później 21 listopada zaplanowano mecz towarzyski z Łotwą. Trzymamy mocno kciuki, ale po ostatnich potyczkach reprezentacji to chyba Łotwo, a właściwie łatwo nie będzie. Przebój Brzeńca na pocałunki. Przyszedł czas przed godziną piątą. To jest taki cmok na przebudzanie. Dwa tygodnie temu w sklepach muzycznych pojawiła się płyta Diamonds and Pearls. To ikoniczny album stworzony przez Prince'a i The New Generation, który doczekał się swojej nowej wersji deluxe. Oczywiście ta płyta od samego początku zachwycała różnorodnością brzmień i przełomowymi utworami, a krążek oryginalnie został wydany w 1991 roku. A na płycie, jak wszyscy fani Prince'a wiedzą, funk, pop, R&B i rock, czyli to, co zdefiniowało epokę muzyki lat 90. Dzięki takim krążkom właśnie Prince pozostanie niezapomniany. Jeszcze przed piątą Tricky w Trójce. For sex. sign the Bronx, the project blocks. Time stands still, you know, ticking no top. Top of my sun, tip of my land, top of my chest.